الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا موسى عليه السلام نو حضر علیہ السلام پارا خبر باندې اعتراض کوي او صبر نشي کولې. هغه وجه دا چې که اسی او صالح بندي او دا هغه په مخ کې یو کار کیږي چې هغه د شریعت خلافی نو هغه صالح بنده صبر نشي کولې او خاموش نشی پات کې دي. موسی علیہ السلام خو پیغمبر دی عظیم الشان, نو کله چې هغه په مخ کې یو کار کیږي او د شریعت نه خلافی خامخا وته پوس کوي, هغه ته هم په دې کې عذر دی. او بل طرف ته حضر علیہ السلام پاغ باندی پابندی خواہ اسو پوری ماں تا تا وضاحت نہیں کرے بیان نہیں کرے آگی پوری وزمان تا پوس نکے ندا سے مرگرتیا استازی و شاگردی گران ادا نداز موسی علیہ السلام اخری عذر پیش کئی او شرط ور سرک دی دکا غاوم پا دی پوئی گی چیزا و ترکمی پوری عذرو نا پیش کوما دی دا سی کارو نا کئی چی غزما دی علم نا بار دی مداری او سر وزا عذر پیش کوما چپوا نشوما ایر میشو او بد دین دا خدا چی دا مرگرتیا ختم شنو. قال علم اقل لکا وی خضر علیہ السلام ایاما نووی لتاتا انکا لن تستطوی آمائی صبرا چی بیشکتا هرگز طاقت نشی لرلی ما سرا د صبر ما خوا تویلیو کنا انکا لن تستطوی آمائی صبر اگا خبر چکڑی و پاول کی بیا بیا داغی عادہ کی قال ان سالتک عن شیئن بعدها اوی موسیٰ علیہ السلام پا عذر کی کچری تپوس میں او کستانا دیوی خبری پس ددینا فلا تصاحبنی ما مپری در زان سر بیا ما ممر گری کوا در زان سر بس بیا مال رخصت راکا او بدی کتا تبعیس عذر نئی زکا تزما طرف نه معذور کنا قد بلغت من لدنی عذرا یقینا ترسیدلی زما د طرف نه مقام د عذر تا انه کې دی کې وتا ته هیڅ عذر نه یو اس قسم لا سګیلا او شکایت بنی کته ما د ځان نه جدا کای نو دا ستا حق دی ذکا چې ما ستاسو خبري پورا پا پابندیو نکړې شو چې تا ویلو چې تبا صبر کوي صبر کوي او صبر نشم کولې نو بس تا ته په دې کې سعذر نشتا ستا حق دې چې ما جدا کې د ځان نه پد آخري خبره واد موسی عليه السلام او شرط یې کې خود د دې لپاره چې دې پسې کو څه خبره راشي څه سوال راشي بس بیا به مرګرتیا روانه وي بیا به زما طالب ګره وقته زمانه ختمه وي بس فن تلقا دا دریم مقام دی روان شو دا غزینم او دا سیو لری کلی تلار دیر منزلیو کو حتی اذا تیا اهل قریت تردی پوری چراو رسید یو کلی والاو تا دو ځای قران دی ځای کې اهل لفظ راوړي سره دین چې یو بندا زیو زیتن راوي کلینم اخلي چې مصر تزم بصری تزم کوفی تزم قران دلته کې ده اهل نم اخلي اهل قريه استطعما لکه دلته کې اصل مطلب هغه کلی د خلق سره دی چې قران دا غي شان ذکر کوي چې دا څه خلقوم دنیا کې شته دي تر دې پورې چې را ورسید خلقو د یو کلی ته استطعما اهلها دا غي نه مطالبه وکړه د خپلې ملمستیا علمی چې دا جایز خبره ده او دا ضروری خبره ده چې باندې یو ځای کې ملمشي دا غینه مطالبه کول شي چې موږ ملمانه یو زمونږه تنظیم وکړي دا سوال نه دی او دا یو باندې د پاره د ذلت خبره نه ده دا حق دې د میلمه کنه ها مزګه پیغمبران دي او دا غي کلیوالو نه د میلمه استه مطالبه کوي استطعما اهلها موسی عليه السلام حضرت عليه السلام هم او مطلب د قران ځان لا اصلاحي اصل کې قران خودي د پار نازل شوی دی چې اصلاح د عقیدې کوي اصلاح د عقیدې د دوی چې یو بندا بغیر د الله نه په یو مخلوق باندې د اعتماد پیدا نشي چې د دوم رزق تاجت نشته نو د الله سره برابر کو کنه دا خو یو د الله صفت ته چې وه هو یطعم ولا یطعم الله ټول دنیا له خوراک ورکي او په خپل عزت نشته نډیرو وختونو کې او ډیرو زمانو کې دا شرکم تیر شوی دی چې اوسړي به خلقو خاص کو چې دې روډه نه خوري بدل چې روحاني رزق برا زیر سچی خویاو د رزق تاجت نشته دی دا یو عقیده په دنیا کې الله رب العزت زکوي چې استطعما موسی علی السلام خضر علی السلام پیغمبران دی عظیم الشان او غیبا قاعده دا خلق نا مطالبه کوي چې موږ له طعام ډوډۍ تنظیم کړي میلمانو یو مفسرین ذکر کوي موسی علیہ السلام نه چا تپوس کړو چې ته په هغه وخت کې چلا نو جوان وی او د سفر عادت نه ویو مدین ته دې اتروز منزل کو او په لارې دې بوټي موټي خوړو چې ابن کثیر لیکلی چې موسی علیہ السلام سرمن سپینوا نو ګډه کې بیا د بوټو او شینواله ښکارې دو نو کو بیا مدین ته لړول ته کې خلق وو او دې نه دی ویلي چې زوګې ما نو ویلي چې تاغه وخت کې سوال نکاو او دلته کې ولید قاف کلیوالو نه طعام مطالبه وکړه نو یا ویلو چې استاد دې را سره کنا زه خو بارنګ ځان باندې و سخت تیر کما د استاد لپاره ضرورت نه دی د دې لپاره وی طرف ته سام ونه د قران مکریم مقصد هم دغی چې د انبیا او عجز بیانې چې غوم بندیان دي باغیم لوګه راضی دغیم ضرورت راضی او دا مطالبه د عقیده پر حق و دغه د ملمستیا حق شته دي تر دې پورې کتابونه لیکلي دي چې دا سکلی لکه دا دي چې وته را لکنه دا ملما حق نه ادا کوي نو کوم علما د خپل خوراک د پاره پاري طریقې سره دا غینه سوا نه وکړنو دې کې د ته ګنا نشته چو سغی دا ملمستی حق نا دا کی او پزان غوگونا چولی دی خپوی چی دا ملم دی اکا ملم لڑا دا غی پا پتکی گنی مات که ندا تا گنا نشت ری کدا خطکو پا باغ ورگی ادوم را قدری چی زان اغا وقت که موڑ کی نو نور زان سر و تلی نا دا حق اشتا کنا دا تا غلاگر نشی ویلی او ملم دی ناولم وی حتا اذا تیا اهل قریت استطعما اهلها قرآن چری او خبر دوزل نه کوي دوی کی څه چلی کنه ها مخکې اهل وی چې خلق تر علمړه کلی سره سکار نو یې څوک به په مخ ورتل نه وته به وی او بیا اهل ذکر کو دیک وی دا نقطه وا چې دې چې مطالبه کول نو داسې خلق نه نه کولا چې وی چې ورو رمون خومل معنی یو نه نه د کلی خلق مل معنی نه کو اهل اهل یې ویل دي چې دا کلی د خلق نه مطالبه کړی و هغه دا نو شو ویل چې مونږ خومل معنی یو نه فأبوا أن يضيفوهما اغي خلق انکار وک د دې مل مستیان ټول انکار وک یو وروي کار خراب دي مونږ سره وي دی یو تن زینشتا تاسو دوه تن یې کنه نو څنګه مونږ تاسو او دا جزان غریبان خلق دي زان لا سنمومی واخلنو دا بانی معنی اکلی او فا اباو انکاریو کن یضیفوهما چی دیم المستیاو کی گورا قرآن دیده که دو جملی ذکر کری دی اولی وقت استطعام ویلده چی دیتنا طلب دا طعامو کن اغی بیا اور پسې دا غی په حق کې استعمال کړی چې ان یضیفوهما اغي ملمان نکړه دی کناخه یو دې استطعام طلب د طعام او بل دې ضیافت ملمستیا نو بعضی فقها په مطلب ندی پویدلی ناغی جدا جدا کړی دی چې استطعام ځان لشه دی او ضیافت ځان لشه دی نا پلې نور نقصان کړی دی ځکه فقہ کې لیکي چې د مړی په کور کې خوراک منع دی نو فقها او داسې جملې لیکلې ده چې ویکره اتخاذ الضیافت د مړی په کور کې میلمه کېدل مکروه دی منع دی اتخاذ الضیافت میلمه کېدل پکې مکروه دی نوال تک بوج پا خلق باندې راغې پا مقامی مولانو باندې راغې ناغيوي چې وې اتخاذ الضیافت ته دا مکروه دی یو استطعام دی دا جائز دی وې نو مطلب دا راويستو چې د مړی په کور کې څوک د بار میلمان رااله نو هغه دی نخوري هغه لنه دی پکار امونګه خود مقامی خلق یو نو زمونږ د پاره جایز دی نو میلمانې تینا وېستو ادی او تکې ناستو داسې ځان له چل جوړ کړه وېستې تام جایز دی او اتخاذ الضیافت مکروه دی کنه لیکلې وي او خبره یو وا چننه زغه ډوډه دا کوجه د کورواله ته نسبت کیږي نو چې میلمه ته نسبت کیږي اندې ته استطعام وای او چې هغه نسبت کی نو هغه ته اتخاذ الضیافت وای یو شی دی ګور دې ځان د میلمستیا نه وېستو میلمستیا ستو وای چې ته لاړ شي کټ د تکی دی غلبیل کی دی بالخ کی دی دیتا میلمستیان ہوئی نو تی میلمہ نکڑی نو گوہ زان دا پارے دا سی مسئلہ جوڑا کڑی وان چی زیافت مکروح دی میلمانہ دی زیخ پلکار دی کئی او استطعام جائز دی نمونگ بناسیو نمونگ دا پارے جائز دا ہوئی کنا الکدا یو شی د دې ته ضیافتوم وی او دې ته استطعام وی چې ته وته کینې نو استاد پاره استطعام شو او د کورواله او د پاره ضیافت چې استاد سو ملمستیا وکړه دا وضاحت یې فتاو بزازیه کې کړه باقاعده یمړي په کور کې ډوډې خوراک مکروه دي دغه ته ضیافتوم ویل شي او دغه ته استطعام ویل شي او دا زه ځان له دلیل نیولیو ادواله جدا جدا کړیو خبره ټوله یو ده ک موسی علی السلام او حضرت علی السلام مطالبه کړی ده نو خو د طعام یې کړی ده کنه او کاوی خلکو انکار کړی ده نو طعام نه کړی ده کنه او چې هغه کلی ته نسبت کیږي نو هغه ته ضیافت وایي او چې دې ته نسبت کیږي نو دې ته استطعام وایي اشی یو ده دا فرق پکې د دیو جن راغلی ښا نبی له سلام ویلو کانو اهل قريه لامن دا خلق د کلی دا سوچي بخیلانو لامن کنه اواز یو مفسرین لکې چرستو بیا د نبی له سلام په وخت کې چری خبر شو چې زمونږ په حق کې هو قران نازل شوی دی او ویلي دي چې فابو ان يضيفوهما دی کلی والو د پیغمبرانو د ملمستیان انکار کړو دا خو زمونږ د پاره ډیر لوی شرم خبره ده و دی خو مونږ ډیر ملامت یو ویراله نبی علیہ السلام ته وی چې سغوالی مونږ در کول شو خدا اباو نه دی د دې په ځای باندې اتاو کا چې فاتاو ان یضیفوهما اخل قرالو هغه ملمانه کړو پته نه چې دا څنګه خبره ده ولګ جاهلان ډیر جاهلان ارنګ کیږي نو ښا هغه ته ودا پته نه چې دا د الله کلام دی او دې کې څوک حرف نشي بدلولې چې دا اباو په ځای باندې اتاو شي انکارو کاغی کلیوالاو چی میل مستیاور کی دی دوارو لرام میل مستیاور نکلنو نو موسیٰ علیہ السلام خو غسناکو خوغاگی نشکولی چی داس خلق دی گورا چاری او توایو او غی انکار کئی مخوالی اپلا داو دیر بیکار خلق دی حضیب علی حضر علیہ السلام سکی اگر گرزی دیوالی ولی دو ویداو لنیغو فوجدا فی ها جدارن امنتو دی دوالو پدی کلی کیاو دیوال یریدو ان ینقض نزدیو چی پریوتوی فا اقاما نا دیوالی ولنیغ اکثر مفسرین او امام بخاری موی اقامه بیده معجزه و ده پیغمبرانو پلاسوی و لنیغ او بی عمدن او یاسو علمی و لورکو جیکو او اغیر دیوال نیغ کو بس پس ارسو طریقه بانده چو ادویم قول داده چنا وینالو ادویخ نیروان کم ابیا سر تورس او خبرابر نو دی وخت کې موسی علی السلام بیا صبر نشی کولې او حضرت علی السلام ته وی چې غی تمیل مستیان انکار وکړو ته ول دیوالونه جوړې داس خلق له خلق دیوال جوړې کار ولا کوي وګوره حکمت خو نه دی معلوم کنه حکمت خو برستو هغه وی کنه چې دې کار کې د الله رب العزت څومره لوی حکمت وي مون ته پاره کلی کې یو دیوال اراده وا چې پریوزی نزدې او پریوتو تام اراده نمرات قرب دی مجاز دی هغه دیوال یې نیغ قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا وی موسی علیہ السلام یره که چرستا خو هاوی کنا نو تا باغست وا د دینه پدی باندې مزدوری دا وګورسه د دین کار نه خو دنیا کار دی او دنیا په کارونو باندې خلق ای اجرت اخلی کنا دیاری اخلی زمون ولا کارو کو وزیره پکارو چې زمونږه د خوراک تنظیمي کړې وې مونږ له سره کړې چې مونږ په خپل ځان لس ډوډۍ او د اوبو تنظیم کړې وې دا بخنوا دا سوال موسی علی السلام یې کړې دې نه ییر دی قصدن عمدن د دې لپاره سوال کوم تپوس کوم چې بس جدائی راشي زما او د دمر ګرتیا ګرانه دی چې کوم کار کوي هغه زما د ډب نه دی هغه زما د وسلان دی نه دی دا ډیر ګرانه ده نو سوال وی قصدن آمدن وکه لو شی تلت تخذت علی اجرا صوفیار دې کې زن لقرآن کی تجیبہ خلق دیکھا صوفیہ وی وی که د شیخ نداسی او کارو شی چی اگه دا مورید پا نظر کې د شریعت نه خلافی حقاق با نکی وی خواه دمرا پرخ نکی چی دا او قرآن چی بیان کئی د پیغمبرانو بیان کئی اگه معصوم دی اگه چی سکی نو دا اللہ رب العزت پا اشاره کئی داغه پا امر کئی داغه پا اجازت یہ کئی نو صوفی سوک دے شیخ سوک دے شیخ بیو کار کئی دا شریعت نا خلاف بیو تب اغگ نکیں تا دین خود ایروان که کنخا دی تا دی بیعدبی ہوئی خوا نا بیعدبی دادا چگا شریعت خلاف کئی ات خاموشی کئی نو دا دین بیعدبی دے اکڑا دا شیخ ادب دے اکو او دا دین بیعدبی دے اکڑا اندہ تا خکارو کو دا یو مرض را روان دے نو چکل دنیا کې حق پرس پیدا شو او اغی کل دا دین خلاف کار اوی نی چی دا خو یا شرک دے یا بدت دے یا اسد خلقو وخضا ایکی گی رسم و رواج دے ناغی با قیدہ آواز کئی کنا چی خبردار دا یتیم مال لے دا حرام دے گورے آوازو کی نو دیس ہوئی ویردادی کنا هر ځای دې شر جوړ کړی نو وګوره دې ته شر وای الکه پیغمبران راغلي د کم زینا دې تیمانانو د مال او د خزانه حفاظت کړي دیوال ولا جوړي او تار ځای کې دې یتیم د مال لخپی چا پیر کړی دي اجسو د ته حق خبره کړي نو یې ردی ازای کې شر پیدا کوي نو ښا دردي ظالمانو د دین په دی باندې تباہ او برباد شو چې حق خبره چا نه راکړي ککوله وې وی دا ډیر بیا ده باندې ته بیا ده باندې چې د پیغمبر د سنت خلاف کې قدم په قدم باندې او نوی نوی بدعات په کې راوباسي نو ته بیا ده باندې او چې څوک دته صحیح خبره کوي او اصلاح کوي د خلکو ناغه بیا ده وای نو دا خبره دې دې کرا واستره راخه شیخ به او کار کوي او ته غلی کیږي نه اغلب आवाज ورکه خلق دوک کیږي او موسی علی السلام کچرستا خوخویم لاتخذت عليه اجرا تبا غسته او پدی باندي سعوز او سمزدوري قال هذا فراق بيني وبينك وي حضر الاسلام چې دا خبره دا دریم زل سوال هذا اشاره دې دریم سوال ته چې لو شئتا دا جدائی دا زماستا پمینز کې هازا فراق بینی و بینک فراق یا بخپل مانا سر دی او یا سر یو خبر مراد دا دا وقت جدا ہے دی ذکر فراق مصدر دی و هر مصدر سر زمانی کنا وقت ور سر ای هازا در وسط سوال چتاو کن دا وخت دې د جدای زما او ستا په مینس کې نو بس جدای ده نور مرګرتیا ګران ده ها دوره خبره به یي چې په کوم باندې ستا صبر نو بیا بیا دې تپوس کو دا غي حقیقت په ته بیان کم دا و ته خامخا بیانوم ولي چې لکه دې شک پاتې نشي چې دې سړی خټول کارونه غلط وکړو دا صفائی خو بخامخا پکاری خوا چیغه باطنی علم خکارش سا اونب بی اوکا زردہ چی خبر بکم تا لرا بی تأویل ما پا مطلب او پا عاقبت داغی خبرو لم تستطيع علی صبرا چتا طاقت نشلر لے پاغي باندې د صبر کولو تاویل سمانا ان د خبرې یو مقصد خوې کنا چغې ته رجوع کوي همدې ته تاویل وې دا دریوان کارونه چوشو ستا په مخ کې او تا باغې باندې صبر نشکولې نو د هر یو کار اغاصل مطلب د ته بیانوم چغې سره دا خبرې حل وشي او هغه ته د ټولو مسایلو رجوع شي اندې ته تاویل وې راجی کې دل رست وتا داری او خبره وضاحت کی ددید پارم چې خبره واضح شي د قران مطلب واضح شي او غ شبہ چې سورته کاف مطلب د سلور او شبهو جوابو نو دا به غدری ما شبہ وا چې خلق ویلو چې وګورم ک موسی علی السلام نو خبر نو حضرت علی السلام خو خبرو کنا سمرا پټ پټ معلومات وتا د غیب خبرې او ته معلومې وي دا غي صفائی به وکړي چې نه غیب دان صرف الله دی امونګه چې سکون د الله رب العزت په اجازه سره کوو ها خو دا فرقې چې د بازي پیغمبرانو علم هغه د دین سره او د حلال او حرام او جایز او ناجایز سره تعلق ساتي د بازي پیغمبرانو علم داسي چغه د خلقو د سیاست او د حفاظت سره تعلق ساتي چې د دې دنیوي ژوند لپاره د امي او ژوند نه کنه ډیر قیمتي نو چې په دې کې د انسان نقصان ونشي تاوان ونشي د مصیبتونو او نقصاناتو نه بچي دام د انبیاو فرض دي کنه چې حدیث کې راځي چې بن انبیاو د بنی اسرائیل با د خپل قومونو سیاست کو حفاظت به کو ادم په دین کې شامل شي نو دور فرق د موسی علی السلام د علم او د خضر علی السلام د علم واخر دعوانا.